Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op de stranden van Walcheren zijn de afgelopen dagen honderden dode vogels aangespoeld. Volgens de gemeente Veren waren de vogels waarschijnlijk besmet met vogelgriep. De gemeente adviseert dan ook met klem de dode of zieke vogels niet aan te raden en hondenbezitters wordt gevraagd hun dier aan de lijn te houden. Zwemmen in zee mag wel. Eerder deze week spoelden in Zeeland al meer vogels aan, meer dan 100 op de zeedijk in Borselen. Die vertoonden ook symptomen van vogelgriep. Een commissie die de recente bosbranden in Frankrijk onderzoekt, pleit ervoor om schade te verhalen op burgers die zich niet aan de voorschriften hebben gehouden. Volgens de speciale onderzoekscommissie van de Franse Eerste Kamer houden de meeste bewoners in risicogebieden zich niet aan de verplichting om begroeiing in een straal van 50 meter rond het huis weg te halen om de snelle verspreiding van branden te voorkomen. Vorige maand ging in Bordeaux meer dan 20.000 hectare bos verloren door brand. Herbeplanting van het gebied kost minimaal 50 miljoen euro. De Nederlandse mijnenjager Vlaardingen vertrekt zondag voor een missie naar de Middellandse Zee. Dat is een paar weken eerder dan gepland. Dat komt door de graandeal tussen Rusland en Oekraïne. De mijnenjager sluit zich aan bij een NAVO-eenheid die toezicht houdt in de regio. Door het graanakkoord kunnen schepen Oekraïns graan vervoeren via de Zwarte Zee en de Middellandse Zee. Het eerste schip is vandaag gecontroleerd in Istanbul. Dat gaat op weg naar eindbestemming Libanon. En in IJsland is een vulkaan uitgebarsten. Er stroomt lava uit de Fagradalsfjall. Die vulkaan ligt op zo'n 30 kilometer van de hoofdstad Reykjavik, niet ver van de nationale luchthaven. Maar vooralsnog zijn er geen problemen voor het vliegverkeer. Het weer nog lang warm, vannacht een graad of 18. Morgen van 25 graden tot circa 30 in het zuidoosten. En lopende de dag wordt het minder warm. 'S Avonds in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A28 Zwolle richting Groningen. Tussen de wijk en afrit Zuidwolde is de vertraging een kwartier. Dat komt er een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. Night presenteert The Underground. Een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bostheater. Door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Er is geen gouden standaard. Iedereen reist zijn eigen vaart. Jij bent alle tijd en ruimte waard. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Met betaalbaar particulier onderwijs waarbij jij centraal staat. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. NPO Radio 1. NTR. Deze week nodigt Kunststof vier schrijvers uit die een gesprek voeren met een gast van hun keuze. Vandaag is dat schrijver Pieter Waterdrinker. Hij spreekt met twee jonge Telegraafjournalisten. Elif Isitman en Kitty Herweijer. Ook wel bekend van de podcast Ongefilterd. En dan kan het gaan over Instagram-feminisme, bullshitbanen en tikkie-terreur. Kunststof. Ja, Elif. Heel kort, in 10 seconden. Waar heb je je aan geërgerd de laatste keer dat je in Turkije was? De laatste keer dat ik in Turkije was? Ik denk aan hardgillende kinderen. Oké. En Kitty, in Israël, je hebt er gewoond. Waar heb jij je het meest aan geërgerd al die jaren? Ik erger me eigenlijk ontzettend in Israël. Ik hou heel erg van Israël. Ik vind het altijd heel fijn om daar te zijn. Maar binnen ongeveer een halve dag erger ik me aan alles. Vooral de extreme botheid en de luidruchtigheid ook wel. En dat geen rekening houden met andere mensen. Persoonlijke ruimte bestaat daar niet. Het lijkt net op Nederland. Daar gaan we het later over hebben. Goedenavond, dit is Kunststof, het programma van kunst, cultuur en media van maandag tot en met donderdag van 7 tot 8 live op deze zender. U hoort een beetje een vreemde naam. Mijn naam is Pieter Waterdrinker. En de NTR heeft mij gevraagd om op deze fraaie zomeravond de presentaties te doen. En ik mag zeggen, dat is geen straf, want ik heb twee prachtige, intelligente, vooral en zeer eigenzinnige dames uitgenodigd. Kitty Herweijer en Elif Isitman. Voor jullie ligt de tegel. En jullie hebben ook een stift. Dus er wordt gevraagd om voor het uit van de uitzending een motto, een lijfspreuk of gewoon iets moois op te schrijven. Een digregel, een 06-nummer of een bankrekeningnummer. Een kreet. Alles mag hier in deze vrijhaven die Kunststof vanavond is. En verder kan ik de luisteraar zeggen dat we ieder moment van de dag te horen zijn via onze eigen podcast. En we zijn niet alleen te horen, maar zelfs te zien op dit moment op nporadio1.nl. Ja, jongens. De podcast ongefilterd. Ik ben een grote fan van het Songfestival, maar deze hit had eigenlijk moeten gedraaid worden. Ze zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert. Hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif. Wie heeft die tekst geschreven eigenlijk? Alert ongefilterd. Ja, dat heeft onze producent gedaan, Hein. Het is een echt rijmtalent. En hij is ook toevallig een radiotalent. Want hij doet ook dingen bij de collega's van 3FM en Kix hierboven. Ja, ik was onlangs in het huis van Gerrit Komrij, Weile Gerrit Komrij in Portugal. Ja, een groot dichter. En ik denk dat hij van alert ongefilterd... Dat hij 5 keer in zijn graf is omgerold. Ik denk het ook. Maar ik vind het fantastisch eigenlijk. Ik vind überhaupt de podcast die jullie sinds een jaar... Hè, want jullie bestaan een jaar hebben. Fantastisch. En ik sta daar niet alleen in. Jullie hebben heel veel luisteraars. Een groeiend aantal luisteraars. En ja, de thema's die jullie aanroeren van... Een klemmerpoes is typisch Nederlands, maar eigenlijk zijn we allemaal toch ook wel heimelijk jaloers op de klemmerpoes. Seksuele frustratie leidt tot massamoorden. Waarom is het prima een narcist te zijn? Komt er een derde wereldoorlog? Veel time part werkende vrouwen worden bejaarden zonder geld. Ja, en dan ook nog woke, feminisme. Alles halen jullie echt door de mangel op een leuke en aardige manier, vind ik. Hoe is dat begonnen, Kitty? We zijn millennials allebei. En wat is een millennial tegenwoordig zonder podcast? Dus we dachten, wij willen ook... Het is eigenlijk heel ijdel natuurlijk om te denken... als je met elkaar praat, Elif en ik zijn al jaren bevriend... om dan te denken van, dit is zo interessant. Dit moeten andere mensen horen. Maar zo onbeschaamd waren we toch. En dat, in ons geval is dat ook echt zo. Dus... Is eigenlijk de podcast, zou je kunnen zeggen, wat de roman vroeger was? Dat als je vroeger trots door Amsterdam wilde lopen... dan had je toch een boek dat je zelf geschreven... had het liefst. Is de podcast voor de millennial de nieuwe roman of statussymbool? Ik denk het niet eigenlijk. Want ik denk dat een podcast toch minder... Er zit wat minder romantiek omheen. Tenminste, als ik voor ons praat, denk ik dat het meer... dat het voor ons, althans voor mij, meer een soort therapie is... die je dan openlijk voert. En waar je dan troost uit vindt dat mensen dingen herkennen. En dat is het geval. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, maar het is wel zo dat... ik luister zelf ontzettend veel podcasts. Ik vind het echt een heel fijn genre. En het is gewoon in een aantal jaar natuurlijk gigantisch groot geworden. En je hebt gewoon ontzettend veel mogelijkheden. Je hebt heel veel vrijheid, je hebt heel veel tijd. Gewoon allemaal dingen die je normaal eigenlijk niet hebt. Dus dat is gewoon heel, heel fijn. Zoiets als wat wij nu maken... Ja, dat kan je helemaal echt op een eigen manier doen. Dat is... Ja, daar voel je je gewoon heel vrij in. Ja, jullie noemen het woord millennial. Wat is eigenlijk een millennial? Ja, dat is iedereen die na de jaren 80, tussen de jaren 80 en 2000 is geboren, geloof ik, als ik het goed zeg. Dus dat zijn inmiddels, wordt altijd een beetje over gepraat of dat hele jonge mensen zijn, maar het zijn inmiddels gewoon eigenlijk bijna mensen van middelbare leeftijd. Ja, bijna als je volgens mij, als je 38 bent, ben je ook nog een millennial. Ja. Maar dat suggereert dat een millennium een soort containerbegrip is. Hè? Want het wordt afgezet tegen de boomers, hè? De oude lullen. Ja, en, boomers en dan nu Gen Z. Maar je kunt als millennial kun je ook een boomer zijn. Het is boomer, ja, boomer vertel is het is. Boomer kijk is maar naar mindset. Ons, toch? Jullie zijn twee oude zielen eigenlijk in het lichaam van een millennial. Is dat misschien... Kitty noemt mij vaak een boomer en dat ben ik eigenlijk ook wel. Want ik heb wel heel veel begrip voor heel veel boomer dingen. Waar boomers zich veel aan kunnen storen in deze tijd, heb ik op zich wel begrip voor. Ja. Ja, schat en iedereen wel natuurlijk ook een beetje een boomer. Maar boomers, heeft dus niet met leeftijd te maken. Heeft meer met een soort mindset te maken. Oké. Ja. Vind jij jezelf een boomer, Pieter? Nou, Harry Mulisch had vroeger de theorie van de absolute leeftijd, weet je wel? Dat elk mens een absolute leeftijd heeft. En sommigen zijn geboren en die zijn dan 81. En de ander blijft zijn hele leven 17. Ja. Ik denk dat ik een eeuwig 13-jarige of 17-jarige ben. Of zo jong? Ja? Ja, maar toch ook wel weer een oude ziel in een jong lichaam. Maar het gaat over de oude zielen in jullie jonge lichamen. En de indruk wordt natuurlijk gewekt dat bij boomers en millennials dat het containerbegrippen zijn. Maar er zijn natuurlijk heel grote verschillen. Jullie zijn ongeveer dezelfde leeftijd. Ja. Jij bent half Turks, eigenlijk Turks. Ja. Vertel, uit wat voor gezin kom je vandaan? Inderdaad uit een Turks-Nederlands gezin. Met heel veel invloeden van buitenaf ook. Hoogopgeleid gezin. Mijn beide ouders hebben allebei psychologie gestudeerd. En werken ook in die sector. Dus eigenlijk gewoon de reguliere allochtoon, als je dat nog mag zeggen. Huh? Eigenlijk niet dus. Want, nee, inderdaad. Maar goed, maar ik vind dat altijd een beetje... ik vind tekenend ook dat dit jouw eerste vraag aan mij is. Want ik vind dat altijd een beetje... Ik weet niet, om dan te zeggen de typische allochtoon. Dat vind ik dus, dat woord vind ik eigenlijk al een beetje. Neem ik een maar beetje. Maar we zitten bij de NPO. Het was ook enorm. Moet hier een dievenbokaal zo meteen worden uitgedeeld. Het was ook heel erg tong-in-cheek bedoeld. Ja. Omdat ik toch even verder wil gaan op dat containerbegrippen. De boomers en de millennials. Want Kitty is natuurlijk ook een millennial. En hier geboren. Maar eigenlijk ook bicultureel zou je kunnen zeggen. Uit wat voor gezin kom jij vandaan? Ik ben Joods. Dus ik weet niet of Joden bicultureel zijn. We hebben laatst trouwens een podcast opgenomen met Joris Luijendijk hierover. Ook over de vraag of Joden wit zijn. Over zijn nieuwe boek Zeven Vinkjes. Wat volgens mij een heel boeiend gesprek was met hem. Ik denk wel dat heel veel dingen hebben natuurlijk invloed. Ik bedoel, klassen en zo, hoogopgeleide ouders, laagopgeleide ouders. Dat is ook iets wat hij goed uiteenzet in zijn boek. En dat vond ik zelf herkenbaar ook. Ik denk dat soort factoren hebben natuurlijk allemaal invloed op hoe je wordt gevormd. En ook op delen van een generatie. Dus natuurlijk millennials een containerbegrip. Ik denk wel dat je bepaalde dingen kunt vastpinnen aan millennials. Maar dat er wel natuurlijk heel veel variatie zit in die groep. En dat ook vaak de mensen die over het algemeen stukken schrijven over millennials of hun problemen, bijvoorbeeld in coronatijd, dat niet altijd representatief is natuurlijk voor de hele groep. Bijvoorbeeld als... Er wordt vaak een karikatuur gemaakt van millennials, denk ik. Ja, het verwende imago is natuurlijk iets wat best wel in de media altijd naar voren komt. Dat heel typisch millennial is. Of het feit dat bijvoorbeeld millennials niet kunnen kiezen. Of dat millennials het krijgen van een gezin uitstellen. Of allemaal van dat soort dingen. Maar het is natuurlijk eigenlijk bijna altijd gaat het over de hoogopgeleide... Randstedelijke millennial als het over dit soort zaken gaat. Ja, ja dus ja. Dat zijn wij natuurlijk ook, maar... Maar dat is, bedoel... Wat dat betreft zijn jullie dus toch steunend op twee verschillende culturen. In ieder geval, ik noem dat dan toch bicultureel hoor. Ik heb zelf 30 jaar in het buitenland gewoond. Ik noem mezelf ook bicultureel. Mm-hmm. Bepaalt het ook de manier waarop je naar Nederland kijkt? Ik krijg vaak de indruk dat jullie Nederland toch bezien als een soort vissenkom. Waarin allemaal rare kleurige vissen rondzwemmen. En dan gaan jullie dan een beetje tegen het glas tikken. En een beetje erom lachen. En af en toe een hengeltje uitgooien. En zo wordt in jullie podcast dat hele Nederland als het ware onttakeld. En op een andere manier laten jullie dat tonen. Ja, wat ik altijd wel grappig vind aan het begrip bicultureel is dat zeg maar als je andere mensen spreekt die bicultureel zijn of tricultureel of multicultureel of whatever, dat iedereen altijd wel hetzelfde staat in hoe ze naar Nederland kijken. Dus dat is eigenlijk altijd wel. Dus dan maakt de cultuur waar je vandaan komt niet per se heel veel uit. En dat vind ik dan in die zin zou je wel kunnen zeggen dat dat een soort toegevoegde waarde heeft als je dat hebt in de zin dat je Nederland toch ook van buitenaf kan beschouwen. Wat voor specifieke dingen bedoel je dan? Dingen die wij bijvoorbeeld ook in onze podcast bespreken. Wij bespreken best wel vaak dingen over dingen die we irritant vinden aan Nederland. Ja. Of dingen die heel typisch zijn voor Hollanders. En we doen het natuurlijk altijd wel een beetje met een soort met een knipoog. Ja. Dus mensen moeten zich ook niet beledigd voelen. Wat ze trouwens wel vaak doen. Maar dat zijn altijd van die dingen. Je moet volgens mij of vaak uit Nederland zijn geweest. Of in het buitenland wonen. Of deels buitenland zijn. Om die dingen ook echt goed te kunnen zien. Ja, laten we eens iets bij de kladden pakken bijvoorbeeld. Een man die ongevraagd een deur voor jullie openhoudt. Hoe ga je ermee om? Zeg ik dankjewel. Ja, dat zeg ik ook dankjewel. Ik vind het wel aardig als iemand een deur voor me openhoudt. En wat vind je dan van vrouwen die bijvoorbeeld in het vliegtuig heb ik nog meegemaakt dat ik een dame wilde helpen met dat koffertje. Ja. En zeg ik doe het zelf wel, hè, dat je ze boos wordt aangekeken. Jullie hebben dus die beide culturen met je meegenomen. Dat houdt dan toch ook een oordeel in. En ja, het is in de voorbeelden die je noemt, kan je het eigenlijk niet goed doen. Want als je dus het koffertje, als je niet helpt met het koffertje, dan vinden mensen je lomp. En als je wel helpt met het koffertje, dan vindt, ja, afhankelijk van de persoon, die zegt dan, ja, ik kan het ook wel zelf. Terwijl ik vind het heel prettig als mensen, het hoeven niet per se mannen te zijn. Ik vind eigenlijk trouwens wel dat mannen dit soort dingen wel moeten doen. Ik vind dat er echt weinig hoffelijkheid is in Nederland. Maar ik vind dat iets positiefs. En ik vind dat persoonlijk iets wat in Nederland heel erg mist. Uit eten gaan bijvoorbeeld, ook weer zoiets. Misschien, ik krijg als ik de podcast beluister, zouden jullie eigenlijk een soort stijlboek moeten opstellen, zoals volgens jullie de man en ook de vrouw zich zou moeten gedragen. Nu klinkt het alsof we echt heel uptight zijn. Dat iedereen een les zitten te lezen van hoe je zou moeten. We praten gewoon over onze ervaringen en de ergernissen die we daar eigenlijk over hebben. En ja, we hebben dingen als. Daar merkt dat Elif en ik vaak het over eens zijn. Gewoon dingen als mensen die tikkie sturen van 2 euro. Nu zijn er natuurlijk heel veel mensen die dat ook niet doen. Allerlei andere dingen waar je aan kunt ergen. Ja, of die je niet eens per se ergen. Want het is soms ook wel gewoon grappig om op te merken van, oh ja, dit is heel Hollands. Ik bedoel, zo'n app als Tikkie, dat zou je in het Midden-Oosten, zouden die volgens mij niet eens van de grond komen, zo'n app. Want mensen zouden echt denken van, waarom moet ik dit doen? Waarom moet ik moet ik €2,43 aan je overmaken? Dus in die zin, ja, het is een beetje. Ja, het zal wel gewoon cultuurverschillen, maar niet zozeer op één specifieke andere cultuur, maar meer een blik naar binnen gericht naar deze cultuur. Ja, dat is ook misschien een beetje een combinatie met het zijn van een journalist, waarbij je natuurlijk ook die blik gewoon hebt van buiten, dat je gewoon moet kunnen beschouwen en dat ook geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld zoiets als Tikkie. Ja, waarom is dat in Nederland zo populair? En dat we dan met een antropoloog daarover gaan praten van, wat is dat in de Nederlandse cultuur dat wij het altijd zo belangrijk vinden om op dat moment de rekening te vereffenen en nooit het gevoel te hebben dat we bij iemand in het krijt staan. Wat ik ook wel echt een heel interessante duiding vond. Ja, jullie werken dus allebei voor de Telegraaf. Ja. Jij schrijft columns. Je bent het hoofd van de mediaredactie, geloof ik? Nee, niet hoofd. Ik wil niet mijn chef nu voor het hoofd zetten. Ja. Ik ben mediaverslaggever. Oké. Okay. Ja. En jij hebt jarenlang in Den Haag rondgelopen, hè? Ja, drie jaar lang in totaal. Ook in zo'n vissenkom. Ja. Waarom horen we eigenlijk zo weinig schandalen uit dat Den Haag? Dat horen we altijd pas achteraf, zoals bijvoorbeeld Ruud Lubbers. Wat iedereen wist dat ze destijds, om het over hoffelijkheid te hebben, achter de vrouwen aanliep. En er was een soort omerta aan stilte. Ja. Ja. Je hebt zelf eergisteren op Twitter aangekondigd, of gisteren was het, dat je de Telegraaf gaat verlaten weer. Ja. Dus je kan nu wel uit de school klappen. Wat voor zaken spelen daar nu? Binnenkort komt er een politiek juice-kanaal. Komen binnenkort uit. Een politiek juice-kanaal, ja. Maar is dat zo dat er je hebt daar echt serieus werk geleverd, echt in die bubbel dagelijks gezeten. En dat ga je waarschijnlijk ook doen nu je naar WNL gaat. Je zal ook toch de politiek blijven volgen. Ja. Wat heb je daar geleerd in die jaren daar? Ik heb daar geleerd, dat haakt wel in op wat je net zegt, dat inderdaad bubbelvorming en daar niet buiten kunnen treden, dat echt wel een hele grote impact heeft op verslaggeving die eruit komt. En dat er inderdaad, wat je net noemt, het geval van Lubbers, dat er heel veel dingen zijn die door mensen een beetje normaal worden gevonden. Terwijl als je dat aan Jan op de hoek van de straat zou vertellen, dat hij dan zou zeggen van, oh, maar waarom schrijf je daar dan niet over? En er is gewoon een cultuur waarin het is. Ja, je hebt elkaar nodig. Dat is heel cliché, maar dat is gewoon wel zo. De balletjes worden aan elkaar toegespeeld. En je hebt ook daardoor ook verplichtingen en afspraken. Ja, ik vind het meeste weg hebben van een soort kostschool of zo. Of een campus. Of iets waar je zeg maar niet naar buiten kan. Of misschien een gevangenis, als je het iets negatiever wil benaderen. Maar het is echt een bubbel waarin iedereen natuurlijk elkaar kent en zo. Maar waarin er ook gewoon een bepaalde systematiek is waar je niet heel makkelijk uit kan. Als je niet als bijvoorbeeld freelance correspondent daar zou zitten, kan je natuurlijk totaal je eigen weg gaan. Maar ja, je gaat er nu uit. En al die jaren geef je afscheid. Dus je kan hier op Radio 1 onthullen wat daar nu speelt en waar niemand over wil schrijven of over wil vertellen. Oeh, dat had je misschien. De Lubberiaanse verhalen die we allemaal willen horen. Misschien dat je daar straks nog even op terug moet komen, dan kan ik even nadenken. Ja, want prima, zo dan ga ik met alle plezier naar Kitty toe. Want het is natuurlijk zo dat jullie schrijven allebei voor de Telegraaf. We weten wat voor krant dat is. Hoor je eigenlijk daar wel iets lulligs over van je collega's? Vroeger was dat echt het geval, hè? Dat was net dan om voor de Telegraaf te werken. Je kon niet schrijven, je was rechts, je was maar weet ik veel wat. Maar wat van collega's? Nou, als je gewoon in het veld. Oh, van collega's journalisten. Van andere, kranten, ja. Ah, ja. Ja, die beschouw ik niet echt als collega's. Maar ja, ik snap dat het... Ja, ja soms. Er zijn natuurlijk gewoon ideeën over wat de Telegraaf is en zo. En dat is... Ja, wat zeggen ze dan bijvoorbeeld? Even denken, wat zeggen mensen? Ja, trouwens, ik vind mensen eigenlijk niet zo heel negatief. Ik vind het eigenlijk wel meevallen. Soms inderdaad merk je wel dat mensen negatief zijn. Wat ze dan precies zeggen, ja, ik weet niet. Maar dan hebben ze een soort stereotype beeld bij een telegraafjournalist zoals jij? Ja, sowieso natuurlijk dat je per se heel rechts of zo bent als je bij de Telegraaf werkt. Terwijl ik denk dat er wel redelijk variatie ook zit als je kijkt naar bepaalde columnisten. Natuurlijk hebben we zeker rechtse columnisten, maar je hebt ook columnisten... Ja, nou ja, daar wil ik op terugkomen. Dat in jullie podcast zijn jullie altijd echt letterlijk ongefilterd en recht voor jullie raap. Maar wat ik ook altijd constant vind, is altijd de human factor. Ja. Aan de ene kant zijn jullie natuurlijk gewoon... Ja, misschien wel mensenhaters in vermomming. Ja. Misantropen die met moeite door de wereld trekken en met het leven erg zwaar zitten. Eigenlijk zitten jullie menselijk altijd aan de goede kant. In jouw columns, en ik heb ze een aantal achter elkaar gelezen... ja, daar zit daar de reïncarnatie van de oude sociaaldemocraten... die eigenlijk niet meer bestaat. Je hebt het altijd over eerlijke kansen, emancipatie... maar dan ook werkelijke emancipatie, feminisme, dan ook echt feminisme... over de kloof tussen arm en rijk. Jij vertelde net dat jij... Ja, geboren is in een academisch milieu. Wat voor taal spraken jullie thuis? Engels. Nog steeds? Ja. En Nederlands af en toe. Een beetje door de rijmen spreken Engels. En dus voel je dan een expat of hoe gaat dat? Ja, ik heb wel altijd een beetje met die expat-bubbel wel een soort affiniteit gehad. Dus ik voel daar wel wat bij. En dat is natuurlijk altijd een beetje een nondescripte bubbel van mensen vanuit allerlei culturen. Maar dat is eigenlijk ook een soort cultuur op zich. Waarin inderdaad iedereen, het gaat vaak over de eigen cultuur. Maar iedereen is wel heel erg hetzelfde. En dat heeft dan weer meer met wat Kitty net zegt, met klasse te maken. Maar jouw familie, je bent geboren in Turkije. Op 2-jarige leeftijd naar Nederland gegaan. Je zit thuis. Heb je dan een neef in Istanbul en een andere nicht in Amerika? Hoe is het? Is ja, het een zo soort... een beetje zo. Ik heb ook best veel familie in Nederland ook. Ja. Dus qua taal is het altijd een beetje... Ja, gewoon drie talen. Een beetje Engels, Nederlands, Turks. Een beetje die drie dingen de hele tijd. Maar laten we zeggen, je was jong. Je ging naar de middelbare school. Het stond al vast dat je... naar het gymnasium ging, dat je ging studeren. Het was een intellectueel milieu, boeken? Boeken... Nou, ik, als kind las ik niet superveel boeken. Het stond ook niet vast dat ik gymnasium zou gaan doen. Maar ik ben gewoon best wel slim, dus dan kom je er vanzelf uit. Altijd bescheiden. Ja, maar nee, maar het is niet zo van... Oh, jij moet. Er lag niet een druk op of zo. Van je moet gymnasium doen, of je moet arts worden... of je moet advocaat worden, of ik bedoel, of je wist, je wist wel hoe de wereld, de intellectuele wereld... en daardoor aangekoppeld de maatschappelijke wereld... zo'n beetje in elkaar zat. Ja, ik heb mijn maatschappelijke interesse denk ik wel... na de basisschool ontwikkeld wel pas. Niet daarvoor, maar dus dat. Ja. Maar het is niet een standaard milieu geweest waarin je dus onder druk wordt gezet. Je had de kennis al. En Kitty, hoe was dat bij jou? Ja, ik wilde eerst nog iets anders zeggen, want we hadden het net over dat links-rechts. En ik denk ook vooral dat tegenwoordig, gepolariseerde. Ik vind gepolariseerd echt een heel irritant woord. Maar ja, dat kun je natuurlijk wel zeggen dat dat zo is. En ik vind vaak dat het politieke ook heel erg in het culturele wordt getrokken. Dus, wat doe je ermee? Ja, dus dat proberen wij echt te vermijden in onze podcast. Van dat thema's heel erg links of rechts zijn. En dat het gewoon heel erg belangrijk is om... zeker als je het over maatschappelijke thema's hebt... om gewoon nieuwsgierigheid te hebben. En echt interesse te hebben in hoe dingen in elkaar steken. En dat kan inderdaad gaan over iets als stickies. Maar ook over de alt-right of... ja, serieuzere onderwerpen of wel politiek. Maar dat pis ik eigenlijk tegenwoordig wel deels in het debat. Zeker waarin alles is opgedeeld in... oh, ben jij links, ben je rechts, ben je zus, ben je zeker, zo. Maar je werkt wel voor een krant, hè? De Telegraaf, waarbij dan degene die jij op de hak neemt... echt letterlijk heb je het over de bitterballen VVD'er... Hè, die maar het lekker leven liberalisme uitvoert. Ja, en die worden genadeloos door jullie beiden gegrild. Ja. Dat soort type mens. Ja, maar dat heeft denk ik meer... want ik heb op zich wel een goed voorbeeld van wat je net noemt over de Telegraaf. Want afgelopen zomer, toen die hele evacuatie in Afghanistan zo dramatisch ging... toen weet ik nog wel dat wij in de krant een hoofdredactioneel commentaar hadden... waarin stond van we moeten die tolken helpen. Dus iedereen die voor Nederland heeft gewerkt... die moet gewoon overgenomen worden, maar gewoon klaar. Geen gezeik over, zeg maar. Er waren heel veel, nou ja, vooral rechtsere partijen... die een beetje daar tegen aan het ageren waren. En toen weet ik nog dat ik heel veel appjes kreeg, ook van politici... die zeiden van, wow... De Telegraaf, zelfs de Telegraaf vindt dit. Of dit verrast me heel erg van de Telegraaf. Of dit valt me van jullie mee, zeiden mensen toen. En toen dacht ik echt van, oké, blijkbaar heeft de Telegraaf nog steeds dat imago van... dat je gewoon ook niet alleen rechts of liberaal, maar onmenselijk exact. Bent. Maar dat is vooral ook door de sociale media wordt dat telkens weer dat vuur opgestoken. Nou ja, door mensen die dat inderdaad blijven zeggen over de Telegraaf... en over mensen die voor de Telegraaf werken. Ja. Terwijl er werken ook... Ik bedoel, links, rechts. Ik vind dat zelf een beetje, ja, wat Kitty ook zegt... een beetje domme en achterhaalde begrippen ook. Maar nou, het is niet achterhaald, maar het is als journalist gewoon het belangrijkste... denk ik, om nieuwsgierig in de wereld te staan. Ja, ik denk dat ik toch niet helemaal ver buiten bezijdende waarheid zit... dat jullie een inherente humaniteit hebben bij alles. Ook een heel echt rechtvaardigheidsgevoel. Ja. Jij vertelde dat je dus toch in een intellectueel gezin bent opgegroeid. Bij jou was dat niet het geval? Kijk je daardoor naar de wereld? Wat voor ervaringen zijn voor jou echt van belang geweest? Zoals je naar de wereld kijkt. Ik praat er, Edith maakt er weddenschapjes over... dat ik altijd vertel in de podcast dat ik in Israël heb gewoond... en dat ik in een achterstandswijk ben opgegroeid. Maar ik ben dus in een achterstandswijk opgegroeid in Den Haag. In welke wijk? En Morgenstond. En dat is niet zo heel ver van de Schilderswijk. Dus Den Haag-Zuidwest. Dus... En mijn zus en ik zijn opgegroeid met alleen mijn moeder. En we zaten in de bijstand. Dus ik heb heel veel... Ik ben heel... dat klinkt heel Amerikaans. I'm very grateful. Maar ik ben heel dankbaar voor de kansen die je krijgt in Nederland... om te kunnen klimmen op de maatschappelijke ladder. Ja. En ook bijvoorbeeld... Nou, het zit een beetje gecompliceerd in mijn familie... maar mijn moeder is in die bijstand beland. Dat heeft bepaalde redenen. Maar ja, dat is te lang allemaal om uit te leggen. Daarom denk ik ook wel dat ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel heb. Zeker op bepaalde thema's, dingen als onderwijs. Als ik nu lees dat bijvoorbeeld 25% van de kinderen zo slecht kan lezen... als ze de scholen verlaten, dat ze niet eens een bijsluiter kunnen begrijpen... of een e-mail. Dat vind ik echt vreselijk. Want dan denk ik, dat zijn allemaal mensen die potentieel hebben. En ja, hun potentieel wordt gewoon totaal niet benut. En ze krijgen gewoon niet de kans om zichzelf te ontplooien. En dat zit zo in de basis. En ik weet ook zeker dat de meeste rechtse telegraaflezers dat ook vinden. Dat dat hoort bij Nederland. En dat is heel erg dat sociaal-democratische idee. En dat is heel erg een PvdA-verhaal. Gewoon dat verheffingsideaal. Zeker. Maar dat is heel erg Nederlands, vind ik. Ja. Dat is echt iets heel Nederlands. En dat we dat loslaten en weggooien, dat vind ik echt vind heel niet, erg. Vind je het niet vreemd... dat een boek als Veranderen Methode van Edouard Louis... Ik weet niet, heb je het gelezen? Ik heb erover gehoord en ik heb hem wel besteld. Ja. Ik heb niet gelezen. Vind je het gek... heb jij het gelezen? Ja, ik heb het gelezen, ja. Vind je het niet gek dat zo'n evident verhaal... over een Fransman in een achterstandswijk opgegroeid... dan zich ook nog als homoseksueel door het leven moet vechten... dat het zo'n enorm succes is... omdat dat de ogen opent van mensen... Ja. die... kennelijk dan al die tijd blind zijn geweest. Is daar niet ook iets aan de hand met de perceptie van veel Nederlanders? Ja, maar als je alleen maar in een bepaalde kring zit... en als je dat nooit opklimmen uit een bepaalde klasse meemaakt... of nooit mensen in je omgeving hebt die zoiets hebben meegemaakt... en je daarover vertellen, ja, dan weet je dat ook gewoon niet, denk ik. En daardoor wordt hypocrisie bij jullie ook vaak feilloos ontmaskerd. Op wat voor manier bedoel je dat? Nou, er was deze week nogal een Twitterstorm met ene Carolien van der Plas. Ja. Wat was er aan de hand? Ja, ik had een column geschreven, die ging niet eens over haar. Dus ik weet niet waarom ze daar zo op aansloeg. Maar die ging over Maarten van Ooyen. Ja. En dat was die staatssecretaris van de ChristenUnie. En die had echt, die ging als een soort cosplayer in de dakloze opvang met een plastic tasje. En dan selfies maken met, ik denk er nog aan om mijn chauffeur te bellen, maar ik doe het niet. En dan zo'n superlange LinkedIn post. Mensen op LinkedIn zijn echt gestoord. Ik weet niet wat daar gebeurt de afgelopen jaren. Oké, laten we dit dan even vasthouden. Okay. De gestoordheid van de mensen, de hypocrisie. Ik wil er heel veel over horen. Ja. Straks praten we dus verder. We gaan nu even luisteren naar het nieuws van 19:30. En dat wordt gelezen door Renate Kok. NPO Radio 1. Een commissie die de recente bosbranden in Frankrijk onderzoekt pleit ervoor om schade te verhalen op burgers die zich niet aan de voorschriften hebben gehouden. Zoals bijvoorbeeld de verplichting om in risicogebieden het groen in een straal van 50 meter rond het huis weg te halen om verspreiding van branden te bemoeilijken. Vorige maand ging in Bordeaux meer dan 20.000 hectare bos verloren door brand. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA geeft de wetenschappelijke Sentinel-satelliet op. Die werd gebruikt om vanuit de ruimte olielekken, overstromingen en ook ontbossing op te sporen. Maar vandaag werd duidelijk dat die niet meer te repareren is. En vorig jaar ontstonden er problemen met de stroomvoorziening. En de Nederlandse mijnenjager Vlaardingen die vertrekt zondag al naar de Middellandse Zee. Het is een paar weken eerder dan gepland. En dat komt door de graandeal tussen Rusland en Oekraïne. Het schip sluit zich aan bij de NAVO-reactiemacht die in die regio een oogje in het zeil houdt. En bergbeklimmers die de top van de Mont Blanc willen aantikken, die moeten voor vertrek €15.000 betalen. De borg is bedoeld om de kosten van een eventuele redding of begrafenis te dekken. De burgemeester van het Franse dorpje aan de voet van de Mont Blanc hoopt zo klimmers te ontmoedigen, omdat het toch nu erg gevaarlijk is. Door de droogte zijn er veel vallende rotsen. Kunststof. Ja, welkom terug bij Kunststof, het dagelijks programma van kunst, cultuur en media hier op de NPO 1. Mijn naam is Pieter Waterdrinker. En we hebben vanavond een speciale uitzending met twee gasten. Elif Issetman en Kitty Herwijder van onder andere de podcast Ongefilterd. Maar nog veel meer columnisten, ik zou bijna zeggen onafhankelijke denkers. We hadden het net over de hypocrisie, over klassemigratie, over de Nederlander met de cultuur van de tikkie, die misschien in jullie ogen niet altijd genade kan ontvangen. Hebben jullie wel eens gedacht aan emigreren? Ja, dat is een hele terechte vraag. Ja, wel. Ja. En waar naartoe dan? Ja, dat weet ik nog niet. Oh, dat die gedachte, die surdert altijd ergens op de achtergrond mee. Ja. De laatste tijd vooral, ja. Ja, ik vind Nederland niet een hele, ik weet niet. Ik vind de plek wat afkalven. Ja. En wat bedoel je daarmee? Zodat wat minder, tolerant allemaal. Waar gaat het heen? Ja, dat denk jij wel eens. Ik probeer te waken dat ik als een soort boze boomer ga klinken. Dat, nu, hier dat komt hoor. Niet bij mijn imago passen. Jullie doen de entlarvung hebben de Duitsers de woord voor de ontmaskering. Dus jullie doen je tenue uit en daar komen de boomers naar voren. Ja. Maar Kitty, jij hebt al geprobeerd om een keer te vertrekken. Was dat echt ook bedoeld om echt te emigreren? Nee. Ik heb een tijd in Israël gewoond. Zoals ik al. Hoe oud was je toen? 24, zoiets. En toen heb ik er zeker over nagedacht om daar naartoe te emigreren. Omdat ik me op dat moment heel erg thuis voelde. Maar toen dacht ik, ik ging altijd in de zomer erheen. En dan, dat is natuurlijk heerlijk. Dan ga je lekker op het strand liggen, eten met vrienden. Het kan allemaal niet op. Toen dacht ik, misschien is het slim om daar te gaan werken. Dus toen ben ik een stage gaan doen, gewoon 5 dagen per week. En dan zie je natuurlijk ook een heel andere kant van een maatschappij. En toen dacht ik, ik vind Nederland toch wel fijn eigenlijk. Gewoon liever in Nederland. Ja, Nederland is eigenlijk ook een soort Israël, kan je zeggen. Zeker nu er op Twitter zo gevochten wordt en gescholden wordt en vaak die discussie plaatsvindt. Toch wil ik nog even terugkomen op jouw ervaringen in Den Haag. We hebben vaak de indruk, ik woon in het buitenland, maar voor zover ik het kan volgen, dat Den Haag en ook deze week weer, dat het totaal helemaal afgesloten is van de bevolking. Kijk, van Poetin weten we dat hij daar in een van zijn paleizen zit en eigenlijk niets geeft om zijn eigen bevolking en dan maar een ander land gaat binnenvallen. Mm-hmm. Als je de sociale media daarvan leest, maar ook als je gewoon je oren open doet hier in de trein of in de tram, dan heb je dus vaak ook dat het land echt op de rand van de catastrofe staat. En je vertelde net van ik wil misschien emigreren. Maar wat is er aan de hand op dit moment? Ik denk dat we in Den Haag echt een beetje dat er een doorgeschoten systeem is ontstaan waarbij mensen op een soort talent of intelligentie worden geselecteerd en niet op ideologische drijfveren of op drijfveren die de wereld beter willen maken of die het land willen dienen. En ik denk dat dat in heel veel problematiek terugkomt. Dus er wordt natuurlijk heel vaak gezegd, ja, Mark Rutte is een manager en geen premier, zeg maar. Dat is altijd een beetje het cliché wat over hem wordt gezegd. Maar ik denk dat dat niet alleen voor hem geldt, maar voor heel veel mensen die in Den Haag zitten. Dat er niet wordt gedacht vanuit wat is goed voor Nederland of wat is goed voor de Nederlander. En dat er alleen maar wordt gedacht in brandjes blussen, reputatie redden. Nou ja, we hadden het net even over social media, over Maarten van Ooyen die dan in de dakloze opvang gaat slapen en dat heel uitgebreid op social media deelt. Dat waarschijnlijk, ik bedoel, zonder, weet ik niet, het is geen feitelijke kennis, maar mijn vermoeden is dat ook doet om het op social media te kunnen delen. En ik denk dat dat een heel groot probleem is. En je hebt dat ook verteld over mensen die Oekraïnse vluchtelingen opvingen. Ja, daar heb ik me ook erg aan gestoord, ja. Ja. En je hebt zelfs voorspeld dat op een gegeven moment, en dat is cru, dat op een gegeven moment mensen daar genoeg van hebben en dat ze dan als hondjes naar het asiel worden gebracht. Ja. Gebeurt het overigens al op dit moment? Ik weet het niet. Ja, was een tijdje terug was daar een nieuwsbericht over dat net voor de zomer dat Oekraïners, dat veel mensen daar dan vanaf willen. Omdat ze dan, ja, ze willen heel graag natuurlijk iets goeds doen. En ja, ik vind het dus ook heel erg. Ik denk altijd, het is heel leuk als mensen iets goed doen en hartstikke goed. En als je bereid bent om dat te doen. Maar ik snap niet waarom dat soort dingen altijd moeten worden uitgevent op social media. Ja. Ik bedoel, je kunt ook privé dingen gewoon goed doen. Je hoeft niet van de daken te schreeuwen of op Twitter te zetten dat je een dakloze een paar euro hebt gegeven. Of dat je, ja, het is zo. Er zit een heel narcistisch element in. Je hebt ook die pagina tegenwoordig. How can I make this about me? En dat is heel erg. Dat is een Twitterpagina. En dan ligt diegene eigenlijk uit. Ik vind hem de laatste tijd trouwens minder grappig. Maar dan ligt diegene uit van, oh ja, dit is wat mensen online zetten van, er gebeurt iets. En dan proberen ze het helemaal weer om zichzelf te laten draaien. Ja. En dat is denk ik ook wel een beetje tekenend voor deze tijd en voor social media. Dat mensen ook dat soort dingen daarmee gaan koketteren op social media. En dat dat eigenlijk gewoon een beetje vies is. Ja, ik vind dat dus ook heel goor aanvoelen. En dat vond ik met die Oekraïners. Kijk, ik wil niet. Je moet even die Albert Heijn tweet vertellen. Ja, er was dus. Jullie gaan nu in de podcastmodus. Hè? Ik kan gewoon even gewoon de deur uit gaan. Ja, dat is prima. We maken het wel. Jullie maken het wel af. Ja. Nee, er was een. Je moet me even helpen, want ik weet het niet helemaal scherp. Maar er was iemand die had op Twitter gezet dat ze in Albert Heijn was en dat er Oekraïners waren. En wat was het nou? Kan je even helpen? Ja, ik weet het eigenlijk ook niet meer zo goed. Dat ze zeg maar zo ontroerd waren doordat die Oekraïners eindelijk veilig waren. Dat zeg maar zij en het Albert Heijn personeel allemaal moesten huilen. Ja. En het was gewoon één grote display van, oh, kijk mij eens meeleven met die mensen. En die hebben het zo zwaar. En ik bedoel, ik wil niet zo cynisch en verbitterd doen dat ik denk dat die mensen niet echt voelen dat die mensen het zwaar hebben of dat ze niet echt willen helpen. Maar inderdaad, die reflex om het dan op social media te zetten. Maar sentimentaliteit is geen echte betrokkenheid. Ik denk dat vaak in Nederland wordt verward met betrokkenheid, maar dat is het niet. Sentimenteel is huilen om je eigen tranen. Ja. En dat is wat je zeg maar met zulke overdadige posts en overdreven uitingen naar mijn idee doet. En ik denk gewoon dat je een andere manier hebt om dat te doen. Jullie mogen je graag afficheren als millennial natuurlijk. Je vraagt je af op een gegeven moment wie jullie op een gegeven moment wie jullie worden gecanceld. Is er al door Gen Z worden al gecanceld. Hoe gaat dat? Hoe voelt dat? Ja, ik vind die generatie heel erg interessant. En ik zit ook veel op TikTok, waar Gen Z dan heel actief is. En die hebben dan echt een soort haatcampagne tegen millennials. Van, millennials maar weer. Wat is dat precies? Ja, dan hebben ze het over dat ze maken zeg maar grapjes over de oppervlakkigheid van millennials. Dus ze worden gezien als een oppervlakkige generatie. En die Gen Z is een veel idealistischere, uitgesprokene generatie. Gewoon ook de mode van millennials wordt belachelijk gemaakt. En dus dat ze nog steeds skinny jeans en zo dragen. En dan blader je daar doorheen. En dan af en toe denk ik wel, oh ja, dit is waar. En dit is ook hoe het moet voelen als iemand dan oké, boomer tegen je zegt of zo. Ja, maar wij worden wel van boven en van onder geschopt. klopt, hè? Want die boomers die zitten over snowflakes en dat we zeg maar zo gevoelig zijn en zo. En dan krijgen we die verwende snotapen. Ja, jullie zitten tussen hamer en aanbeeld, tussen wal en schip. Het wordt echt helemaal niks met jullie generatie. Ja, we hebben het heel zwaar, Pieter. Maar wat ik zo raar vind, dat toen deze oude man opgroeide, had hij voorbeelden, weet je wel? Eigenlijk, je keek nooit, je trapte niet naar beneden of zo, maar je had altijd nastrevenswaardige voorbeelden. Dat sporthelden konden dat zijn. Nou ja, in onze tak van sport, zullen we maar zeggen, waren dat dan schrijvers, journalisten, mensen die je eigenlijk wil navolgen. En dus dat is eigenlijk het omgekeerde van het boomerdom, dat toch een beetje, je moet je bek houden en ga maar weg. Hebben jullie voorbeelden? Ik denk dat tegenwoordig dat die voorbeelden zoals je dat vroeger had, was dat natuurlijk veel. Ja, wat is het? 70 jaar geleden was iedereen fan van Elvis. Dat is, zulke sterren heb je natuurlijk niet echt meer. Het zit veel meer in bubbels. Ja, wie zijn mijn voorbeelden? Ik bedoel, jullie zijn schrijvend en denkend en opinierend. Heb je in Nederland bijvoorbeeld voorbeelden? Jij gaat binnenkort ook, neem ik aan, tv doen, Elif, of niet? Of radio? Ja, beide. Ja. Ja. Heb jij wat dat betreft nastrevenswaardige voorbeelden? Misschien niet concrete personen, maar hoe je moet verhouden tot het nieuws? En In termen van, ik kan denk ik wel voorbeelden noemen in bepaalde skills. Dus bijvoorbeeld als het gaat over mensen interviewen of zo. Op een radiostation, op tv, vind ik Sven Kokkelman wel echt nog steeds een hele goeie. Mm-hmm. Maar ik denk, om even in te haken op wat jij net zei over vroeger met Elvis en zo, dat je nu vallen mensen heel snel van een voetstuk. Ook omdat je social media hebt en je dus een veel minder soort van romantisch beeld van mensen hebt. Het hele stardom is weg. Het is, en daardoor ook de achting voor. Ja, als je mensen bepaalde beroemdheden en zo op Instagram volgt, dan denk je af en toe, dan wil je gewoon echt je ogen uitsteken. Dat je maar denkt, iedereen is ook een beroemdheid. Als je 30.000 volgers hebt op Instagram, ben je ook een soort micro-celebrity. Ja, dat is ook zo. Ja, maar wordt het dan niet eens een keer tijd dat we weer een soort intrinsieke waarde bij de roem of bij de prestaties gaan leggen? Nee, maar de roem is dan gedemocratiseerd, denk ik. En dat is gewoon deze tijd. Er is niet echt iets waar je iets. Ik heb wel eens het postmodernisme zien omschrijven als de man die Lolita heeft geschreven, heeft dezelfde status als de Lolitaatjes. Je weet wie de man die Lolita heeft geschreven. Ja, Nabokov. Een genie. Dan doet eigenlijk niets meer toe. Hè? Wat zijn de Lolita's? Je bedoelt de meisjes? Ja, Nabokov schreef de roman Lolita. En dat ging over een liefde van een oudere man voor een 13-jarig jong meisje. Ja, ik weet, ik heb gelezen. En dat is dus Lolita. Dus de Lolita's die in de aandacht zijn, die veel volgers hebben, op TikTok staan enzovoort. Appreciatie van de maatschappij staan die dan vaak gelijk. Dat is niet meer gedreven door talent, maar door bepaald bestaan of hoe uiterlijk. Maar in jullie inzet, in alle stukken en alle podcasts die ik hoor, willen jullie wel uitblinken. Je bent altijd heel erg goed voorbereid, intelligent, geïnformeerd. Denk je dat je, als je het dan over de millennial hebt, dat jullie een uitzondering zijn? Of gaan we weer naar oude tijden toe? Zeker ook met het licht van de ontwikkelingen. Want de oorlog in de Oekraïne. Hoe hebben jullie daarnaar gekeken, naar die oorlog in de Oekraïne? Nee, maar wij hebben niet zo'n negatief beeld of zo van millennials. Ik vind dat negatieve beeld van millennials ook niet per se terecht. Jij wel? Ja, jij bent een boomer, dus waarschijnlijk wel. Ja, nee, wat ik wel vind, is dat er veel millennials zijn met veel leegte. En dat er ook veel werk is met leegte. En dat het veel millennials zijn die dat soort paden kiezen. Dus de millennial van nu, variërend, die al bijna boomer is. De schok van de oorlog, het feit dat er zoiets verschrikkelijks kan gebeuren, dat heeft natuurlijk toch enorm impact gehad. Bij jou ook, Kitty, want jij bent natuurlijk in Israël geweest en de geschiedenis klopte misschien altijd op de deur. Ja, zeker. En ik denk ook wel dat een verschil is als je Joods opgroeit, dat je niet. Ik merk vaak als ik met mensen praat die niet Jood zijn of daar niet mee bezig zijn of een ander soort culturele achtergrond, dat je daar veel losser van bent. En ook het veel meer ik vind dat dan een soort overmoed dat dan dat soort dingen jou nooit zouden kunnen overkomen. En dat ja, dat heb je natuurlijk niet. Ik bedoel, mijn familie heeft echt een heel heftig holocaustverleden. Dus daar groei je ook helemaal mee op. En nu moet je natuurlijk niet elke dag denken van, oh, het gaat weer gebeuren. Maar je wordt wel op een andere manier in de wereld gezet. In die stukken die jij schrijft, wordt er juist wel gewaarschuwd dat het ieder moment weer kan gaan gebeuren. En dat het ook gebeurt. Nee, ja, maar zo, ja, dat klinkt dan alsof ik... Nee, ik probeer meer van, ja, zeg maar, het kwaad bestaat of zo. Dat is gewoon zo. Zeg maar, er zijn hele, ja, oorlog kan. Vorige week heb ik twee Oekraïense meisjes die dus heel groot zijn op TikTok, die daar video's over maken over de situatie in hun thuisland. En ik sprak met een van die meisjes en die zei: ik kon niet geloven, de eerste weken, maanden, ik kon niet geloven dat dit mijn leven was. Ik kon niet geloven dat ik gewoon studeerde aan de universiteit. Dat ik elke dag gewoon sociologie studeerde. En dat op een dag gewoon mijn hele leven verwoest was. En dat ze nu inderdaad naar Europa is gevlucht. En natuurlijk zet je haar leven voort. Maar ja, mensen daar konden zich dat ook niet voorstellen. En natuurlijk hangt het daar wel meer in de lucht. Maar het is altijd gewoon heel erg goed. En dit vind ik echt een heel groot kritiekpunt op millennials. Dat mensen het oké vinden om bijvoorbeeld niet geïnformeerd te zijn, geen kranten te lezen, ja, niets met. En dan denk ik echt, hoe kan je zo zijn? Het is gewoon belangrijk. Je hebt een verantwoordelijkheid om gewoon ook een beetje geëngageerd te zijn, om bezig te zijn met dingen die breder zijn dan jezelf. Ik vind. Ja. Elif, hoe zie jij dat? Was jij verrast dat die oorlog uitbrak? In wat voor periode zitten we nu eigenlijk? Ja, ik schrok er heel erg van. Ik schrok er de inval, toen schrok ik er echt heel erg van. Maar vooral omdat er van alle kanten ook eigenlijk werd gezegd hier van, ja, maar dat gaat toch niet gebeuren. Dat gaat toch niet gebeuren. En dat echoot wel een beetje die houding die zij beschrijft van, ja, maar oorlog is iets van vroeger. Dat is iets van zwart-wit. Ja, maar dat zag je ook in het begin, toch? Dat wordt ook nu gezegd van, dat iemand dat doet. En dat doe je toch niet meer in 2022. Dat wordt vaak gezegd. En dan denk ik echt, dat is echt. Ja, ik vind het heel leuk dat je zo idealistisch denkt. Nee, maar er wordt een beetje gedacht dat we met vooruitgang, technische vooruitgang, dat daarmee ook een soort inherente kwaadheid die in sommige mensen zit, dat daarmee verdwijnt. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. En ik bedoel, iedereen denkt dan, ja, het gaat dan allemaal over naar cyber. Maar het gaat ook naar cyber. Maar ook naar dit soort dingen. En maar dat, jij had er natuurlijk gewoon ook ervaring mee. Want voordat je voor de Telegraaf heb je columns geschreven voor FD. Ja. Je hebt daar ook, je bent criminoloog, heb je veel onderzoek gedaan ook naar internationale zaken. En ook Erdogan heb je destijds toch behoorlijk onder de grill gelegd. Ja, ja. Dus dat het feit dat een dictator zomaar in een land kan opduiken en het lot kan bepalen. Ja, nou ja, in Turkije zijn ze dat wel meer gewend dat opeens kan gebeuren, omdat de politiek daar gewoon veel grilliger is. En er gewoon echt wel een wat minder verwende houding is ten opzichte van dit soort dingen. En dat vertaalt zich ook in een veel grotere betrokkenheid van mensen. Dus van iedereen. Niet alleen van hoogopgeleide mensen bij de politiek, maar van ook taxichauffeurs, gewoon mensen op straat die het gewoon over politiek hebben de hele tijd. En ik denk dat in een land als Rusland, dat in dat soort culturen is dat gewoon veel meer zo. Dat iedereen zich realiseert dat de politiek ook over jezelf gaat. En ik denk dat in Nederland, in de millennial en hogere kringen, echt gewoon niet gevoeld wordt. Dat het ook gaat. Ja, maar het wordt nu. Het is natuurlijk een privilege om dat de politiek niet over jou gaat. Het is wat Edouard Louis ook schrijft. Jij bent fan van hem ook, toch? Ja, zeker. Ze hebben mijn vader vermoord. Dan heeft hij het erover dat op het moment dat hij in die hogere klasse komt als klassemigrant, dat hij zegt voor dit soort mensen is politiek een esthetische kwestie. Het is gewoon iets wat wordt besproken aan de dinertafel en waar het fijn is om geopineerd over te zijn. Maar voor mijn familie ging het erover of mijn vader de medicijnen voor zijn rug nog heeft vergoed. En dat heeft gewoon 10 jaar lang zijn leven zou dat wel of niet verwoesten. Maar je zou kunnen zeggen dat was dus nu, of dat is nog steeds tussen die diverse klassen, de afkomsten. En misschien zitten we wel nu in een wereldsituatie dat we geopolitiek in zo'n situatie zitten. Bijvoorbeeld dat we als samenleving collectief niet kunnen begrijpen dat ons ook een oorlog zou kunnen overkomen. Ja. Hè? Komt er een derde wereldoorlog? Toen had je Arend-Jan Boekenstein, ik mag heel graag naar hem luisteren natuurlijk. Ik geloof niet dat hij hem voorspelde. Maar denk je niet dat het is niet zo'n generatiekwestie, maar dat we toch te schouderophalend kijken naar wat er maar nu denk in het oosten jij dat? Ik heb het gevoel dat jij dat denkt. Nee, het is de vraag aan jullie. Maar ik vraag het nu terug. Ik denk altijd dat we überhaupt veel te schouder ophalend door het leven gaan. Maar dat heb ik wel gemeen met jullie. En daarom heb ik jullie ook uitgenodigd. Omdat ik voel dus bij jullie achter de humor en de goed geïnformeerdheid toch ook een soort existentiële zwaarte terug. Vaak. Als je naar jullie eigen leven kijkt en naar het leven van de anderen. Zijn jullie existentieel zwaar? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat wij existentieel zwaarder zijn dan de meeste mensen. Maar ja, ik omarm dat ook. Ik vind het fijn om zo te zijn. En ik vind het fijn om op een luchtige manier ook over zware dingen te praten. En op een zware manier over hele luchtige dingen. Als er voor heel veel van afhangt. En dat vind ik eigenlijk... ik denk dat dat... Het is ook wel een vorm van millennial humor, denk ik. Die existentiële zwaarte. Ja, ja. Qua meme-cultuur en zo online gaat het ook vaak over... Over ik trek het leven niet meer. Hij is er ook iets een soort, soort fatalisme in van... als het dan gebeurt het maar. Fatalisme vind ik wel echt heel goedkoop. Ik denk misschien wel dat millennials dat meer in zich hebben. Ik denk ook dat dat is wat Gen Z millennials verwijt eigenlijk. Dat wij niet genoeg vechten of zo voor dingen. Maar ik weet niet, ik denk altijd dat het heel erg belangrijk is. Daarom kies je ook een beroep, denk ik, deels als journalist. Of omdat je die invloed wil hebben en omdat je over dingen wil meepraten. En omdat je wil dingen laten zien waarvan jij denkt dat ze belangrijk zijn. Ik heb alleen nog één vraag voor Elif, omdat ze iets boeiend zei. Sorry, we laten jou even buiten het gesprek. Je zei net over dat je gelooft in inherente slechtheid. En ik vroeg me af, daar hebben we nooit over gehad. Maar omdat je als criminoloog natuurlijk... geloof je dat mensen inherent slecht zijn? Ja, niet alle mensen, maar er zijn mensen die inherent slecht gelukkig zijn. Maar er zijn heel veel mensen die geloven natuurlijk niet dat er echt inherent slechte mensen bestaan, maar dat het altijd omgeving is. Maar dat is een heel naïef wereldbeeld. Wat ik van mijn lectuur van kampen en ook aan bezoeken aan kampen heb geleerd in de voormalige Sovjet-Unie in Rusland, is dat er uiteindelijk de waterscheiding is van of iemand deugt of niet deugt. Ik denk dat daar geen weg terug is. En dat heeft altijd te maken met handelen natuurlijk. En niets met praten. Heb jij niet ook in Den Haag daar heel veel te maken mee gehad? Ja. Dat je dus ziet dat A wordt beleden en B wordt gedaan. En wie deed dat? Want je gaat nu toch weg. En wat voor voorbeelden heb je erbij? Jij zit er echt op te wachten dat ik allemaal uit de school geklapt met interessante dingen. Je hebt nog helemaal niets gezegd over alle scabreuze... Kijk, de Belgen hadden altijd... hebben nog steeds, weet ik toevallig, roze balletten en zo. Wat gebeurt er nou in Den Haag? Doodsaai? Het is wordt er veel gedronken? Wordt er vreemd gegaan? Wat gebeurt daar? Ik vrees dat ik je daarin echt moet teleurstellen. Want vooral in de periode dat ik er zat, was de coronacrisis, kon er sowieso niks. Ja. Maar wat ik zie van mensen en wat ik ook hoor van mensen... is dat er op dat gebied van sensualiteit, om het even zo te noemen... op dit moment of nu tegenwoordig echt bar weinig gebeurt. Heb je nooit ongepaste appjes gekregen? Nee. Nee, echt niet. Nee, nooit ongepaste appjes. Zelfs niet van Rutte? Nee, zelfs niet van Rutte. Zeker niet van Rutte. Nee. Ik denk dat ik de enige ben. Nee, grapje. Maar, wanneer wordt het enigma Rutte ontrafeld? Wat denk je? Ik verwacht dat we nog wel een periode aan hem vastzitten hierna. Ja, maar ook zijn de mystiek. Oh, de mystiek. Want we hebben het natuurlijk over Poetin. Die zit daar in zijn paleizen. En we weten ook niet een Sphinx-achtig iemand. Ik denk niet dat het woord enigma echt op zijn plaats is bij hem. Ik denk dat veel mensen gewoon uit gebrek aan politieke betrokkenheid... en uit luiheid en uit een idee van... met mij gaat het goed. En de afgelopen 10 jaar zat hij er. En toen ging het ook goed met mij. Vanuit die redenering op hem stemmen. Dus vanuit een hele... gemakzuchtige en egoïstische positie eigenlijk. Eigen welzijn eerst. Ja, nou, ja. Hebben jullie als journalist, vroeger in de jaren 70 of zo... werd men ook vaak journalist om de wereld te veranderen... uit een soort engagement. Wat is jullie engagement? Heb je überhaupt een engagement? Ik vind het wel... Ik weet niet of dat echt een engagement is, maar ik vind het wat ik heel belangrijk vind, is om de wereld te beschrijven. En dan wel op een manier dat mensen er ook, ook ergens wel door vermaakt worden of door geïnteresseerd raken. Dus niet alleen sec dingen brengen of zo. Dat vind ik een beetje, toch een beetje plat. Maar het is niet, ik heb niet de illusie dat ik de wereld ga veranderen. En jij, Kitty? Ja, ik heb wel sterke idealen, denk ik. Maar ik denk dat ik daar ook nog wel best wel zoekende in ben... in hoe ik die vorm geef. Maar ja, ik zou niet snel in de marketing of zo gaan werken. Nee, ik blijf niet. Wel in deze. Ja, want over de toekomst gesproken, want de podcast bestaat nu een jaar. Jij gaat weg bij de Telegraaf. Jij blijft daar zitten. Hoe gaan jullie dat doen? Nou ja, we zijn dat nog aan het uitonderhandelen, zoals dat heet. Maar bespreken. Het is ons streven om ermee door te gaan op wat voor manier dan ook. Dus. Maar wordt het ook niet tijd dat je er wat patiënten mee verdient met petje.af of iets dergelijks? Dat je dus uit. Want jij gaat natuurlijk weg, je verlaat het schip. Ja, ja. Ja, dat is een optie om het misschien op een ander platform te doen. Maar op zich stond we zijn het over aan het bespreken. Op zich stond de Telegraaf niet heel negatief om het te houden. Ook al gaat Elif natuurlijk naar een andere, naar een concurrent. Maar dat moeten we dus even bespreken. Maar ik denk wel, ik zou het zelf wel fijn vinden om niet achter een betaalmuur te verdwijnen. Dat is nu natuurlijk op podcastgebied, is dat een beetje de toekomst. Maar ik denk wel dat het fijn is om. Ja, gewoon zoveel mogelijk mensen te bereiken. En we vinden het hartstikke leuk om te maken. Dus Het is dan toch een beetje kiezen tussen centen verdienen of veel mensen bereiken. Dat is een beetje de keuze. Wij zijn heel idealistisch, dus het draait bij ons niet om geld. Maar jullie hebben eigenlijk niet de vraag beantwoord wie jullie voorbeelden zijn. Dan hoop ik dan altijd dat Kitty zegt, bijvoorbeeld Isha Meijer of zo. Of jij. Sven Kokkelman, inderdaad, heb je gezegd. Ja, maar wel op één bepaald gebied, hè? Niet op alles. Maar ja. En wie zijn jullie voorbeelden op podcastgebied? Nou, ik wil nog even over mijn andere voorbeelden. Ik denk dat Edouard Louis, dat zijn boek, ik ben echt groot fan van hem. Ik vind hem echt fantastische schrijver. En hoe hij die thematiek beschrijft en zo. En ook telkens eigenlijk dezelfde thema's. En toch weer telkens met een nieuw boek komt. Of met een nieuwe inzichten daarover. Dat vind ik echt ontzettend knap. En ik ben een heel groot fan van Barbara Ehrenreich. Ik weet niet of je die kent. Ja. Zeker, ja, die haal je af en toe ook aan. Hè? Ja. Ja. Dus zij is van de participerende journalistiek. Ja. Hyperintelligente journalisten. Ja. Ik geloof ook dat ze echt zo'n beta-achtergrond heeft in physics of zo. Oudere journalisten. En zij heeft heel vaak. Zij heeft sowieso in een van haar boeken de hele mythe achter de American Dream. Heeft ze helemaal gefileerd door dus te gaan werken. Ja, eigenlijk alle slechte banen aan de onderkant van de samenleving. En bijvoorbeeld zich heel erg verzet toen ze. Het is altijd vanuit haar eigen ervaring. Dus toen ze borstkanker kreeg, toen merkte ze dat heel veel mensen. Dus haar dingen zeggen van je moet een positieve mindset en zo hebben. En dan heeft ze het over de giftige positiviteitscultuur in Amerika, waarin iedereen de hele tijd happy, happy, happy is. Dus want is je eigenlijk het gevoel voorbeeld geeft dat er nooit ruimte is voor je gevoelens. Ja. Met Louis zijn voorbeelden voor jouw eerste boek. Ja, ik vind dat hele originele. Maar waar gaat ideeën. Jouw eerste boek over? Ik zou wel een boek willen schrijven, maar ik. Ik ben nog niet bezig. Ik ben al een tijd over aan het nadenken. Maar ik ben een beetje wispelturig van aard op dat vlak. Dus ik denk ook elke twee weken weer iets anders. Ik wil graag een roman schrijven. Ja? Vertel eens waarover. Ja, dat weet ik nog niet. Ja, gaat toch altijd over de liefde? Nee, dat vind ik niet per se nodig. Ik zou ook wel graag. Mij een roman die niet over de liefde gaat, dat kan helemaal niet. Ik heb 10 romans geschreven, maar. Of over onliefde, maar in ieder geval moet er iets van liefde in zitten. Ja, over haat dan dus of zo. Nou, het is onliefde. Ja, oké. Okay. Ja, de onliefde. Een roman over haat. Je moet het gewoon haat noemen. Dat zou je wel lezen, toch? Ja, ik sta al in de startblokken. De roman haat. Misschien kan je en jij wordt dan een soort Renate Roeberstein-achtige duider op Edouard Louis-achtige wijze van deze samenleving. Nou, dit ga ik in mijn verkooppraatje voortaan houden. Jongens, over 10 jaar, wat doen jullie dan? Dat vind ik altijd de allermoeilijkste vraag die er bestaat. Maar ik stel hem toch. Dat is altijd in sollicitatiegesprekken. God, wat doe ik dan? In welk land woon je? Vertel dat dan. Dat weet ik ook niet. Nee, Kitty, over 10 jaar? Ben ik huisvrouw, denk ik. Ja. Ja. En met heel veel billies, hè? Zo gaat ongetwijfeld. Dat met vrouwen, met heel veel billies. Oh. Hoe is het met Billy eigenlijk? Hoe oud is hij? Dat is mijn kat. Billy is een kat, moest even gezegd worden. Het is een poes, ja. Zwart-wit, hè? Ja. Ja, en is hij huiselijk ook? Of, Ja, heel huiselijk. Ze komt, dus ze weet, is mank. Ik heb echt een heel grote liefde voor dieren die een beetje een stumper zijn. Dus, ik wil ook dan graag alles in dat boek over de katten lezen. Jullie hebben de tegel voor jullie. Jullie mogen nu live opschrijven wat daarop staat. Ik begin bij Elif. Dat doen we gewoon live. Gaan ja, we dat doen. Wat ga je doen? Begin maar bij Kitty. Oké, okay, Kitty, wat ga jij doen? Nou, ik dacht net, ik ga er nog heel even over nadenken, maar wij stonden net met z'n drieën in de lift en toen zagen we een heel, heel tenenkrommend gedicht. Wees open. Misschien weet jij nog de tekst. Nee, hij was zo afschuwelijk dat ik me het hoofd heb afgewend. En dat wij daarover hadden hoe lelijk dat gedicht was. Dus het leek me grappig. Wat ga je opschrijven? Dus het leek me grappig om te zeggen, blijf gesloten. Blijf gesloten. En ja. Elif, wat ga jij opschrijven? Dubbele Divi-bokaal is weer binnen. Ah, wat super. De Divi-bokaal, daar hebben we het nu over gehad. Daar wilde ik het over hebben. Maar dat gaan we de volgende keer doen met deze uitzending. Na het nieuws, want we zijn op het einde van de uitzending gekomen. Hoort u deze op deze zender verder 5 dagen gepresenteerd door de onvergetelijke en onevenaarbare Petra Possel. Dit was Kunststof. Bedankt voor het luisteren. Goedenavond. Dank aan onze gasten. Morgen de 4e aflevering in de reeks Kunststof Zomeravondgesprekken, waarin Jamal Ouariachi in gesprek gaat met zijn literaire vakbroeder Arie Storm. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1.